Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical de Ràdio Pinsania, al jazz i d'altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emetint des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Quan John Coltrane va abandonar a Thelonious Monk, Charlie Rouse va fer pràcticament tots els LPs en companyia de Monk a la dècada dels 60, decenni que representa els últims anys de gravacions del pianista, abans que aquest es tanqués definitivament a casa seva amb el més complet mutisme, sense sortir al carrer i no tornant a gravar mai més. Charlie Rouse va ser el músic que més es va adaptar a la música única i innovadora del pianista. Va fer amb ell LPs fonamentals com Underground, Monk's Dream, Straight No Chaser i un llarg treball amb els directes. Escoltarem a Charlie Rouse amb la seva pròpia banda i al marge del gran pianista amb un conegut tema brasiler, Samba de Orfeo. Thank you. Charlie Russ, amb un tema prou conegut del repertori brasiler, Samba de Orfeo. O el pianista cubà Gonzalo Rubalcaba va fer-se un nom al món del jazz quan el contrabaixista Charlie Hayden el va convidar a gravar un dels treballs que componen tota una sèrie de CDs en directe, sota el títol genèric de Montreal Tapes. En aquests CDs hi havia músics tan representatius com Joe Henderson, Gary Allen, Joe Lovano, Pat Metheny, etc. etc. A partir d'aquí, Rubalcaba començaria una carrera en solitari que abasta música llatina, boleros, temes populars de Cuba i grans dosis de jazz. L'escoltarem amb trio i amb un tema o mostra del que és capaç quan es deixa anar i es desboca amb el seu piano, cosa que acostuma a passar a les seves gravacions. El CD que he triat és l'anomenat The Blessing i el tema Sin Punto i Contracopa. explica una web per internet que Charles Tolliver era, a la fi dels anys 60 i principi dels 70, un músic almenys tan brillant com Freddie Hubbard, Lee Morgan o Woody Shaw, format als Jazz Messengers, Dark Blackie i en el conjunt de Mac Roach. Tolliver té una tècnica veritablement notable, gran improvisador, enèrgic, de to brillant i agressiu. La música que va crear va ser hard bop avançat i vibrant, que sense abandonar la tonalitat intentava constantment anar una mica més enllà de l'ortodòxia. Charles Tolliver és un bopper amb el fresc i apassionat al·licient de l'inconformisme i la permanent recerca. Let's take it nice and easy. It's gonna be so easy for us to fall in love. Hey, baby, what's your hurry? Relax and please don't worry. We're gonna fall in love. We're on the road to romance. That's safe to say. But let's make all the stops along the way. The problem now, of course, is to simply hold your horses, to rush would be a crime, 'cause nice and easy does it, nice and easy does it. Nice and easy does it every time. Let's take it nice and easy. It's gonna be so easy for us to fall in love. Hey, baby, what's your hurry? Relax and please don't worry. We're gonna fall in love. We're on the road to romance. That's safe. But let's make all the stops along the way. The problem now, of course, is to simply hold your horses, to rush. Nice and easy does it. Nice and easy does it. Nice and easy does it. Nice and easy does it. Nice and easy does it every time. Every time. Shirley Horn va estudiar piano dels 2-4 anys d'edat, amb la seva veu suau i lleugerament greu, que controla especialment les balades. Va formar el seu primer grup el 1954. A començament dels 60 va ser animada la seva carrera per artistes tan importants com Miles Davis o Quincy Jones. Amb el grup de Davis gravaria el 1960 una sèrie de concerts al Village Vanguard de Nova York. No obstant això, la cantant va arraconar la seva carrera en benefici de la seva família, amb actuacions esporàdiques. Al començament dels 80, però, va començar a gravar una altra vegada amb gran èxit per la discogràfica Verve, en la que va aconseguir 7 nominacions als Grammy. Thank you. La relació entre el jazz de l'època més clàssica i el rock sempre ha estat pobra i difícil. Lee Morgan va gravar el Yesterday dels Beatles. Stanley Turrentine també va fer algunes gravacions del món del pop i del rock. Sarah Vaughan va fer un LP dedicat exclusivament als Beatles. El resultat va ser bastant insults, no sonava a Beatles ni a jazz. Actualment, Joshua Redman i Manhattan Transfer, entre d'altres, també han versionat temes del rock. El guitarrista que hem escoltat ha entrat de ple en els dos mons. Ha gravat jazz clàssic i l'ha fusionat amb el pop. El tema que ha sonat, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, sonava propi i genial. Stanley Jordan ha fet amb la seva guitarra i el tapping el que cap altre guitarrista del jazz ha aconseguit. Es pot dir que el percussionista i cantant Machito ha sigut el primer músic que va fusionar la música llatina amb el jazz. Va treballar als anys 60 amb Xavier Cugat i després va fer la seva pròpia orquestra. Va fer música amb els grans del bebop també, com Parker o Gillespie. L'escoltem amb el tema Mambo Inn. Thank you. Bill Evans, amb Scott LaFaro al contrabaix i Paul Motion a la bateria, va transformar en poc més de 2 anys el concepte a dins del jazz de trio de piano. Aquests van abandonar l'esquema d'acompanyants enfront d'un solista i la seva substitució per un diàleg entre veus complementàries. Evans va inspirar-se amb el que Ahmad Jamal, Israel Crosby i Bernard Fournier van fer a finals dels anys 50 i que va ser poc valorat per la crítica de l'època. Però el contrabaix en especial va canviar radicalment com 20 anys abans també ho havia fet Jimmy Blanton. Podria dir-se que en el trio hi havia 2 parelles. Una és el pianista i l'altra el contrabaixista. Scott LaFaro, que canta al mateix nivell que els altres instruments, sense limitar-se al torn de solista i abandona per complet les seves funcions metronòmiques. L'LP en directe Balls for Debbie és la màxima representació de la voluntat creativa d'un trio. Les balades reben un tractament introspectiu i pot apreciar-se el gran lirisme d'Evans. En els temes de Tour Ahead i Some Other Time, les escombretes de Motion s'utilitzen en efectes tímbrics sobre els plats i només puntualment subratllen el ritme, més pressentit que indicat. Mentre LaFaro intercanvia suggeriments amb el pianista, el joc d'acords de Bill Evans arrisca reharmonitzacions inusuals, en tal intensitat que els silencis adquireixen una eloqüència similar al de la música. En Milestone, el disc aconsegueix el seu moment més enèrgic. Aquí Evans es veu superat pel contrabaixista, que no cessa ni un instant de suggerir idees extraordinàries des del seu instrument. En Balls for Debbie, la composició més famosa del pianista, a ritme de vals, Evans fa gala del seu fraseig elegant sobre moviments d'expansió i contenció, en els quals té molt a veure l'impuls de la seva mà esquerra. Thank you. Seguirem amb Red Holloway, conegut per les jam sessions que va fer amb el saxofonista Sonny Stitt als anys 70. Aquest últim, un gran especialista amb aquesta forma de trobades a dos saxos. El que escoltarem de Holloway era de l'any 84 i és una gravació que va fer a la discogràfica europea Steeplechase. El piano està Horace Parlan. Thank you. Acabarem la gramola de l'avi, com fem alguns cops, amb música de blues i dos grans representants d'aquest estil, el guitarrista Buddy Guy i la veu i l'harmònica de Junior Wells. Amb aquesta parella de grans bluesmans us diem adeu, gràcies i fins la setmana que ve. I'll be be hoping, I'll be praying, I'll never see your face no more. When my baby loved me, she loved me with a mule to ride. When my baby, she loved me with a mule to ride. When old train left the station, an old mule laid down and died. Lord, I sent that woman a brand new $20 bill. Man, I sent my baby a brand new $20 bill. Now if that don't bring her back, I'm sure my shotgun will.